Чорны нашевілімас. Тое, што я сёння апынуўся ў шпіталі, мяне зусім не дзівіць. Як кажуць мае сябры, я чалавек-гузак. Гэта як супергерой, толькі мая надзвычайная якасць трапляць у бальніцу. Учора я сапраўды наўмысна, упершыню ў жыцці, сам зрабіў крок насустрач аўтобусу. Так, раней я ніколі бы не падумаў пра такое. Самастойна і пад аўтобус. Звычайна ўсе падзеі, якія са мной адбываліся, былі непрадказальныя, балючыя, і я жаліўся на лёс. З часам я пачаў адчуваць, што тут нешта не тое, падазраваць, што гэта не проста лёс. Але пасля кожнага майго рашучага дзеяння, жыццёвага выбару, са мной нешта здаралася. То хвароба, то пералом нагі, то апаноўвала такое расчараванне, што і жыць не хацелася. Я вырашыў, што я звычайны няздара, у якога за паўкроку да выніку штосьці адбываецца. Спачатку знікае імпэт, а ўжо потым я аказваюся ў цяжкім фізічным стане. Стаўлю кропку свайму памкненню, ламаю захапленне і справу ўсяго жыцця. Раз і ўсё. Час у мяне ёсць. У мяне багата часу. Я прапісаўся ў гэтым лячэбным пакоі на 2 месяцы дакладна. А мой на 3, бо выжыць пасля сутыкнення з аўтобусам – адна рэч, а выкараскацца з таго свету і застацца без страшнага курдупеля, таго гнюснага дарадцы, сумнага, меланхалічнага гобліна на спіне, які ўсё жыццё псуе табе настрой, зусім іншае. Рашэнне трапіць пад аўтобус было удалым. Вартым таго, каб я пачаў жыць шчасліва, тут і цяпер стаў адлічваць хвіліны жыцця. Вы, напэўна, яшчэ нічога не зразумелі. Буду больш паслядоўным. Мой літоўскі сябра сказаў, што я здатны праходзіць праз замкнёныя дзверы, калі мне штосьці сапраўды патрэбна. Проста я яшчэ не апынуўся перад такімі дзвярыма. Здаецца, учора я адчыніў тыя дзверы. Я прайшоў праз гэтыя закалочаныя доўгімі цвікамі, крыж-накрыж абвешаныя замкамі дзверы. Толькі, разумееце, мы тут з вамі у 2 у пакоі, і вы, відаць, зусім не можаце мне адказаць, але нічога, паварушыце указальным пальцам, я яго добра бачу, я зразумею, што мне варта працягваць. Або не варушыце, і я заткнуся навечна. Ага, добра. Мне прыемна, што вам цікава. Я тады працягну. Вы, пэўна, таксама перажылі дарожна-транспартнае здарэнне. А можа, яшчэ што горшае? Трапілі пад абвал на будоўлі. Прынамсі, мне пашчасціла. Хаця б гутарыць магу. Вы мне, калі што, можаце пальцам падказваць, паклікаць вам медсястру. Можаце сагнуць палец? У вас кнопка выкліку спаўзла, так што ўсе спадзевы на ваш палец. Як заўважу, што вы знерухомілі надоўга, то замоўкну. Гэта будзе азначаць, што вы заснулі. Я вас стаміў. Мы з вамі прыдумаем асабісты код, сваю азбуку. Будзем як найлепшыя сябры. Бо нам з вамі тут доўга яшчэ ляжаць, і хто ведае, мо потым сваю мову распрацуем, як міжнародную. Кнігі на ёй будуць пісаць розныя пабітыя жыццём хворыя. Уявіце, мова жэстаў указальным пальцам. Разумееце, для мяне шпіталь – другі дом. Усё пачалося, калі я хацеў дагнаць адну дзяўчынку, маю аднаклясніцу, Гарэзу. Першая кляса, хочацца бегаць, адчуваць, які ты хуткі ды няўлоўны, у цябе няма межаў, нічога кепскага ў жыцці не існуе, некіх смешных дарослых праблемаў таксама няма. І вось я бягу за ёй, хочацца торхнуць за коску, і я амаль дабег, амаль дацягнуўся. Будзе супер смешна ўсім на спартовай пляцоўцы. І як раптам я не дацягваюся, мне становіцца зусім нецікава і не варта таго, каб даганяць. Я спрабую спыніцца, адна нага чапляецца за другую, і я лячу каленямі на асфальт. У выніку на правым калене 3 швы, на левым 4. Я раву, усе чакаюць хуткую, настаўніца панікуе, кроў цячэ прыгожа, няспынна, як таматны сок, зацякае ў боты, я ажно хлюпаць магу. Здаецца, гэта мой першы яркі досвед, калі я раптоўна згубіў інтарэс да справы і праз гэта нашкодзіў сабе і свайму целу. Потым здарылася траўма на каратэ. Я пачаў хадзіць у гурток самастойна. Бацькі мяне не прасілі, ніхто за руку не завёў. Я проста аднойчы даведаўся, што ў раёне адкрылі спартовы клуб каратэ. Я ўзрадаваўся і пачаў штодня наведваць татамі, тыя маты, стаяць і сядзець, на якіх была адна асалода. Праз год я меў ужо і сваё кімано, і ўсё ішло як мае быць, пакуль аднойчы, седзячы на лаве да назіраючы за бойкай хлопцаў, які адпрацоўвалі ўдары нагамі, голас у галаве нечакана прамовіў, што тут усё нецікава, што гэтае каратэ нікому не патрэбнае, бо калі я апынуся сам-насам з дваровымі хлопцамі, ад мяне не будуць чакаць падрыхтоўкі, а проста дадуць у нос, імгненна і знянацку. І як толькі голас у галаве гэта вымавіў, я падняўся, каб ісці ў распранальню, дакладна ведаючы, што сюды не вярнуся. Ажно ў мой бок прыляцела палка, якая вырвалася ў кагосьці з рук і выцяла мяне па спіне гэтак моцна, што нават доктар хуткай падазраваў пералом хрыбеткі, пакуль ехалі ў шпіталь. Я ж кажу, спачатку думаў, я не ўклюда. Хлопец, якога Бог не пацалаваў патыліцу, але добра выцяў па макаўцы. Потым, калі я развітаўся з баявым мастацтвам, я вырашыў заняцца мастацтвам выяўленчым. Не так шкодна для здароўя. Я памятаю дзень, калі абвясціў бацькам у захапленні радасці, размаляваўшы першы альбом выявамі Бэмбі і Дамба са стужак Дыснея, што гатовы пайсці з наступнага вучэбнага сезону ў мастацкую школу. Бацькі таксама радаваліся. Але ўлетку трэба было здаць іспыт па маляванні, каб узялі ў школу, і за дзень да іспыту я ламаю указальны палец на правай руцэ. Вельмі проста яго ламаю, засунуўшы пад дзверы, якія зачыняліся. Вось так. Гоп, і я больш не мастак. Бо справа гэтая бедная, нікому не цікавая, а да ўсяго яшчэ і дзверы скразняком зачыняюцца без папярэджання. А я такі няўклюда, што вочы невядома дзе пакінуў. І добра, што палец паламаўся ў двух месцах. Доктар сказаў, што сабраў яго з парэштак костак, якія скура толькі і трымала. Потым мяне пацягнула займацца футболам. Ну як потым? Мінула 3 гады, я стаміўся назіраць за дваровымі пацанамі праз акно і пачаў сам выпаўзаць вонкі са свайго пакоя. І калі ўдавалася назбіраць у двары каманду ў баскетбол, то і ў стрытбол гулялі, не толькі ў футбол. І нават двойчы за лета я паспеў згуляць у валейбол. Я быў на вышыні. Я забыўся пра няўдачы дзяцінстве. Мне было хораша сярод спатнелых і стомленых сяброў. Вядома, падлеткавы ўзрост. Як там усядзеш дома? Нават без ног і рук. Хочацца на двор, і ніякія страхі не ўтрымаюць у сумным пакоі, хоць той і перапоўнены кнігамі ды відэагульнямі для Xbox. Мяне хутка зацягвае. Я захапляюся рэчамі ў момант. Магу доўга марудзіць, хадзіць вакол, прыглядацца, але калі сам сабе скажу «так», то мяне ўжо не спыніць, не стрымаць, не спужаць, толькі шпіталь ці хвароба мяне ўтаймуюць. Гэтак і са спартовай пляцоўкай я завязаў, калі за 10 дзён 10 разоў скокнуў на расцягнутую галёнку. Урэшце, вы ж мяне слухаеце? Ці мне памаўчаць паўгадзіны? Я ўжо не памятаю, як мы з вамі дамовіліся на ўмоўныя знакі, але калі мне працягваць, сагніце указальны палец. Альбо не. Дакладна не тое. Паваршыце ім. Я згадаў, што сагнуць палец у нас азначае паклікаць сястру. Добра. Не пытанне. Згода. Працягнуў свой аповед з таго, што раскажу вам, як не трапіў вучыцца ў кансерваторыю, паступіўшы праз конкурс юных дараванняў, бо захварэў на гнойную ангіну. Паўгоду ачуньваў, маці нават у царкву пачала хадзіць маліцца, свечкі ставіць, крыжы цалаваць. А я ляжу хворы, ледзь прытомны, і сам сабе думаю, што гэта ўжо перабор. Ну, паламаць рукі, ногі, пальцы, не ведаю, расцягнуць цягліцы, адна справа. Гэта можна спісаць на тое, што я няўклюдны бораў, а вось каб так жорстка захварэць, гэта новы этап у маім нязграбным жыцці. Хвароба? Штосьці ад усявышніх альбо ад усяніжніх сілаў дакладна незямнога паходжання. І я проста на фоне ангіны захворваю на дэпрэсію. Кажу сам сабе, што больш мне нічога не цікава, нічога я не хачу і займацца нічым не буду. Вось тут пакладуся і займуся абломаўшчынай, паслаўшы ўсе справы падалей. Час паплыў марудна, жыццё падзялілася на два моманты – сон, дэпрэсія. Я пралічыў усе крокі ў пакоі, вывучыў колеры і нюансы неба ў акне, потым навучыўся спаць і не спаць адначасова. Маці са мной працавала, псіхолог таксама. Папа выклікалі, каб ён чадзіў па кутах, а мне чытаць не хацелася. І нават рука была цяжкая, каб падняць пульт ад тэлевізара, і дыхаць не хацелася таксама. І ў маім жыцці з'яўляецца псіхіятр, які адзін раз мяне прыняў, пагутарыў, агледзеў і падсумаваў. Тэрмінова змяніць горад, на вёску, лецішча, прыроду, на што заўгодна. А я, трэба сказаць, і сам стаміўся ад асфальту і пылу на сваім ложку і самастойна вырашыў паехаць на лецішча у восень, калі ўсе сабралі ўраджай, навокал ніводнага суседа, змяніць гарадскі ложак на саламяны стары матрац у хатцы на свежым паветры. Шчакаў два месяцы, узяў споднія, кнігі «Атлас інсектаў» і «Гісторыю сярэднявечча» і папярэдзіў бацькоў, што пажыву ў нас на лецішчы, сярод прыроды. Трэба мне штосьці рабіць жыццём, але акуратна, каб зноў не трапіць у якую пастку са здароўем. Мне амаль 18. Так, магу і сам пажыць. Так, я не супраць, што мяне будуць наведваць суседзі з участкаў. І так, добра, я не супраць, каб мне тэлефанавала маці штовечар. Я згодны, што раз на 3 дні бацька будзе прывозіць мне ежу. На апошняе я не проста згодны, а ахвотна пагаджуся, каб тата прывозіў мне паесці. А як інакш мне там заставацца? Вы, вядома, скажаце, што восень, закаткі ёсць, бульба, капуста кіслая. Яблыкі можна есці, але як я, такі прыгожы і сумны, буду лікаваць сваю душу без колы, без любімага печыва на сняданак і без марозіва? Без любімых ласункаў, жывейшы і весялейшы, я не зраблюся. На лецішчы я праспаў 2 дні. А на 3 дзень, увечары, запалю на градках вогнішча, пагрэўся, папіў гарачы гарбаты, трохі пачытаў знойдзенага Сянкевіча і вярнуўся ў дом уключыць тэлевізар, паглядзець фільм альбо павісець у Фейсбуку і з кім пагутарыць. Бо я ўпершыню за шмат месяцаў зноў сабраўся жыць. Вось нібыта учора адбылося, а не 5 гадоў таму. Я так добра і ясна запомніў той вечар на лецішчы. Уключыў я тэлевізар, сеў у фатэль і бруднай далонню пацёр вока. І вейка трапіла. І гэтак балюча стала, кінуўся да люстэрка, да старога трэльяжа, што ў савецкі час усе куплялі сабе ў залі да калідоры. Тру вока, спрабую угледзець у цэнтральнае люстэрка, што ідзе там баліць, як раптам у правым люстэрку, якое было павернутае кутом, бачу я, што на маіх плячах сядзіць нейкі чорны чалавечак. І я як закрычу. Божа, я крычаў напэўна гадзіну. Крычаў і біў сабе па спіне. Падаў на падлогу, круціўся як вугор. Потым усхапіўся, павярнуў люстэркі трэльяжа з 2 бакоў сабе на спіну і бачу. Сядзіць там хтосьці, ды нават не варушыцца. Такі чорны чалавечак. Гном. Што ён там робіць? Ну ўсё, кажу я сам сабе. Давёў свае мазгі да псіхапатыі. Час выклікаць санітараў. Што я бацькам скажу? Што я сам сабе скажу? Разумееце, паважаны сусед па палаце, я не хворы. Хоць сказ гэты і прагучаў так, быццам я хворы, але гэта было напраўду бястрызненне, фантазію і злоўжыванне. Я на сваёй спіне выявіў нейкага чалавечка. І гэта быў дакладна не цень, бо цень мой акуратна заставаўся побач, часткова падаючы на сцяну. Спачатку я вырашыў пайсці ў лазню. Нагрэў яе пасярод ночы да 100 градусаў, натапіў так, што ажно вочы пульсавалі і горла гарэла. Папарыўся 2 гадзіны, думаў, змыю з сябе ўсё на свеце і гэтага гнома куды падалей. Лазня добрых вынікаў, акрамя таго, што я быў бессаромна чысты, не прынесла. На спіне сядзела чорная пачвара, і ўсё тут. Потым я некалькі дзён запар у рэдцы сцюдзёны плаваў да нямення, качаўся па траве на спіне, скокаў з дрэваў і нават куляўся. Чорны чалавек працягваў сядзець на маёй спіне. А што было потым? Бачу, з напружанасці вашага пальца, калі можна так сказаць, вам усё-такі цікава, што здарылася далей. Я паехаў да сваёй бабкі, бо вырашыў, што бацькам не трэба казаць пра гэты праклён, ці як тую істоту на спіне назваць. Вырашыў, што спачатку пагутару з бабкай. Прыехаў да яе, а яна мне і распавядае, маўляў, такі харошы раней я быў хлопчык, ладны, добры. А як з'ездзіў на Балтыйскае мора з бацькамі, дык павяртанне адны капрызы, нервовы зрабіўся, выбрыкі, шнары на руках, гузакі на твары, швы на нагах, пайшлі пераломы і хваробы. Спрабавала мая бабка распавесці бацькам, што, напэўна, наш вылімас са мной здарыўся. Параднюся чорцік са мной. Чула мая бабка ад сваёй бабкі, што жывуць у свеце такія чорныя курдупелі, гномы, як іх ні назаві, але любяць яны адно і тое ж. Як адшукае такі гном утульныя плечы, то і ўзлазіць на іх жыць, каб у вушы гадзіць, сумныя думкі наводзіць, а калі яму карысна, дык падножкі робіць у самы нязручны час, каб збіць з жыццёвага шляху, бо курдупелям слёзы патрэбныя, як вада. Яны растуць ад кепскіх думак, нібыта ад булак, становяцца дужымі ад чалавечай нявыкруткі, як быццам у спартовай залі пабылі. Бабка мая сказала, што раней не бачыла гэтага нашы вільмаса на маёй спіне, але калі ўжо я занурыўся ў дэпрэсію, то цяпер дакладна можна будзе пабачыць яго. Але толькі я сам на ўласныя вочы здольны яго ўбачыць, а бабка можа толькі адбітак ценю на сцяне падгледзіць. І вось мы выключылі святло ў хаце, старая запаліла свечку, падняла перада мною, глядзіць на сценку і кажа: «Вялікі цень бачу. Адкарміў ты свайго чорціка, бачыш? Нават абрыскі я нейкага, або нажа віднеецца ў ягоных руках. Няўжо забіць рыхтуецца?» І кепска мне стала, холадна на сэрцы. Мароз па скуры пабег. Праўда ўсё. Высвятляецца, цэлае жыццё мне замінаў, паганіў мае светлыя памкненні гнюсны курдупель. Гэта страшна, але адначасова і добра. Бо цяпер я ведаю, хто мой вораг, і нават як яго завуць. Я што раніцы прачынаўся і альбо сядаў каля трыльяжа, альбо браў рукі люстэрка і глядзеў на сваю спіну ў другім люстэрку і так сядзеў ды вёў гутарку. Ну што, курдупель? Як з табой жыць будзем? Чуеш? Нашы вільмас паганы. Можа, адпусціш мяне ўрэшце? Я больш не буду сумаваць і плакаць не буду. Радавацца буду на зло табе. Я жыць хачу і даводзіць справы да лагічнага канца. І жыць хачу адзін, самотным насіць сваё цела. Свабодную спіну хачу мець пад ясным небам. І паступова, праз нашыя дыялёгі, я чуў, што слабее мой чорт, паменшаў, нават палку сваю ці нож схаваў, толькі вочкамі чырвонымі лыпае, калі я з ім гутару, але сыходзіць не думае. Мінае час, я зноў адчуваю сілы жыць, перамагаць, рабіцца дарослым, мужным, як заўгодна гэта назавіце. Я вырашаю падрыхтавацца да паступлення ва ўніверсітэт. Я захацеў паступаць у медычны інстытут. Надумаў стаць хірургам, каб разы назаўсёды выразаць скальпелем нашы Вільмаса. І вось я цэлы год рыхтуюся да іспытаў па біялогіі, хіміі, вучу граматыку беларускай мовы, каб здаць тэст. І я скажу вам, што за тыдзень да іспытаў я трапляю ў інфекцыйны шпіталь. Мне робяць тэрміновую аперацыю на страўніку. Доктар потым скажа, што ў маім жываце знайшлі неверагодную колькасць чарвякоў. Як я застаўся жыць? Як я ўвогуле насіў такое ў сваім целе і не памёр? Невядома. Але мне ўсё вядома. Бо я ўжо бачыў, як танчыць на мне падужэлы чорт, як ён радуецца маёй няўдачы, як ён захапляецца сваімі чарвякамі. Праляжаўшы ў шпіталь месяц, на дыеце і адмысловых таблетках, якія выклікалі моцную пякотку і ваніты, мяне выпісалі як ёсць. Адпусцілі ў вялікі свет неспраўджаным абітурыентам, вымушаным цяпер шукаць працу, каб жыць. І не з маім шчасцем, ды нейкім чынам не трапіць у войска на 2 гады, але тут, я думаю, курдупель мне якраз дапаможа з пытаннем войска. Як вы там? Яшчэ цікава? Ці мо заснулі ўжо? А, бачу, можна працягваць далей. Карацей, я з пераменным поспехам пражыў 3 гады, мяняючы працу, так і не трапіў войска, жыў сабе са сваім дэманам на плячах, нават прамаўляў доўгія маналёгі. Калі адным вечарам на невялікай вечарынцы з нагоды народзінаў аднаго супрацоўніка я не сустрэў дзяўчыну. На лесвічным пралёце яна адчыняла ўваходныя дзверы. Дзяўчына была суседкай імянінніка, і так яна мне спадабалася, што я не проста ўтаропіўся ў яе. Я знерухомеў, аслупянеў. Я імгненна адчуў, што цяпер ведаю сэнс свайго жыцця. Ведаю, што рабіць далей, і дакладна ведаю, што цяпер буду рызыкаваць дзеля кахання, высокай, святой мэты, дзеля галоўных пачуццяў у свеце. Я адразу сабе сказаў, што гэтая жанчына, суседка майго супрацоўніка, зробіцца маёй жонкай, але спярша я распраўлюся з нашым Вільмасам. Назаўжды. Я пачаў выбудоўваць план смерці курдупеля. Перабраў усё на свеце, узважыў усе метады і спыніўся на тым, што найбольш сур'ёзна нашкоджу чорту, толькі калі ён атрымае наймацнейшы ўдар у маю спіну. Паведаміў я сваёй бабцы, каб хоць хто з родных ведаў пра мой план, а тая за тыдзень мне ляльку зрабіла. Набіла мне хустку саломай, зрабіла ляльку абярэг, якая гаспадарыць у доме і лад наводзіць у сям'і, гоніць вонкі нячысціку. Разумееце, як дзіўна я мусіў выглядаць з гэтай лялькай, а яна, скажу вам, не маленькая зусім была. Вядома, каб скокнуць адкуль спіны ўніз, не было і думкі. Я сам мог загінуць. А каб застацца жывым, я падумаў, што найлепшым выйсцем будзе аўтобус. Ляльку абярэг дбайна запіхнуў назад у джынсы, каб палова яе прыкрывала мне хвасцец і ныркі з пячонкай. Ад удару я пралячу некалькі метраў, прызямлюся на рукі і ногі, папярэдні скокнуўшы спіны як мага вышэй у лабавое шкло, каб адляцець, а не трапіць пад колы. І вось такім чынам паб'ецца наш Вільмас, зваліцца і трапіць пад колы шматтоннага аўтобуса. І вось я тут, як ёсць, у шпіталі, на ложку, забінтаваны і ў гіпсе. Пасля дарожнага здарэння, шчаслівы, ніякіх скрушных думак, нікаліва расчараванне. Я нарэшце пачуваюся вольна, светла і годна. Нягледзячы на ўсе гэтыя пераломы, я жывы і гатовы кахаць, жыць, жаніцца, завесці шчаслівых дзетак. Упершыню з 6 гадоў я вызваліўся ад цяжару, і каштавала мне гэта ўсяго толькі амаль загінуць на дарозе. Мой сябра літоўскі кажа, што я змагу прайсці праз замкнёныя дзверы, разумееце? Я сапраўды прайшоў праз гэтыя дзверы. Я забіў свайго курдупеля. Я жаніўся, вольны, шчаслівы і цяпер абсалютна ўпэўнены ў тым, што мне яна патрэбная. Ніякага больш дурнога расчаравання, ніякіх недаробленых справаў, ніякіх бальніц. Пасля аўтобуса я зрабіўся лёгкім, удачлівым і самым сапраўдным мужчынам. Вы мяне чуеце? Што? Я так разумею, вы просіце пазваць сястру? Зараз я пазваню, чакайце. Напэўна, я вас тут забалбатаў. І мо не толькі вам, але і мне трэба змяніць судны пад дупай. Так, як маецеся, удзельнікі ДТЗ? Вітаю, сястра. У мяне ўсё добра. Я рады быць жывым. Увогуле, добра ўсё. Файна. Гэта прыемна чуць, але сябру вашаму не так пашчасціла. Ягоны стан горшы за ваш. У сэнсе, я ж адзін трапіў пад аўтобус. Што вы кажаце? Адзін? Ёсць сведкі. Вы стаялі разам з другім мужчынам, гутарылі. А потым штурхаеце свайго прыяцеля на аўтобус, а ён хапаецца за вас, у выніку вы абодва тут. І пра гэта я ведаю ад следчага, які ранкам прыходзіў і не заспеў вас прытомнымі. Распавёў мне ў двух словах пра здарэнне. А цяпер бачу, не тое, што пальцы варушацца, сакочаце няспынна. Ды што вы верзяце? Я пад аўтобус адзін пайшоў, наўмысна, бо кепска мне было. Дэпрэсія, расчараванне. Я ж закахаўся. Сястра, я кахаю. Мне жыць трэба вольным і шчаслівым. Распавядзець меце тое ў судзе, калі мы вас вылечым, а пацярпелага на ногі паставім. А да таго часу ачуньвайце, набірайцеся сілаў. Сакавік 2019, Вільня, Літва.